प्यारे सुन प्यारे रुक जा रे रुक जा रे दुनिया के बड़े तेरे मेरे रास्ते खतरे ही खतरे है तेरे वास्ते रे बाबा चाहता है तू कहां कल ऐसी भी लूट है कहने को प्यार है समझो तो झूठ है तेरा हाथ है किसके हाथों में जाता है तू कहां रे बाबा जाता है तू कहां जाता है तू कहां